فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناته الله اليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. دنتل ميدن في دنغوتا غوديني اونن كلاي كوبال جيل افو ماغال هاكو دماغال جيلاي سيرم بي سانداجي المبي ريوبي وربي ها تينتي تامبني من جوبري دنتل غال e julo to wonde duni baba adam he pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto ya fo dendangal may min may be julbe may be l'islam waton fofto remo en wati yeso mo en finnirdo men wati gal mo en finnir julbe. Nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala de safranto men dendangal nyaw min barmo meden jaccinana men dalni men kaltana men kalib men wurtana men wuri men fewndo men ardib men artirana men riwaabe kadi e nokkuji mumen e dow jame dow gonga dow yaccare dow neware. Nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala de diƴƴe de nanaten kadi e waameji e toɓoji. Yo Allah waɗan min kadi belɗam mbaɗaɗam barke kewɗam barke. Allah surana men kadi boneji gondoji hen ɗi. Nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah faabato julɓe ɗi fitinaji ɗi nanaten to kureji men to Mali to Burkina Faso to Niger to Libi to Sudan to Somali to Libi to Iraq to Yaman ha tengte kureji min Palestine Lubnan. Nabi Allah faaba e faabo julɓe fof heedanaɓe kadi ɗo mbawa mbawi hedde mbawa heedanɓe koyemaɓe fo. Yo Allah heedanɓe hen. En ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala nde rokkata kadi men ardiɓe fewɓe leyɗele gonɗe laamuji hakkundeji pouvoir transitoire. Yo Allah walluɓe kadi heeɓe tacca ngal dawal e dow jaam e dow gonga e dow yaccare dow neware. Allah hoybinan men gurnameji men ɗe ɓallinana men arsukuji men ɗi ustana men kadi hajuji men e añɓe meɗen. Ñaguima kadi ɗanniɓe ɓe kadi yo Allah waɗ kadi jañde e jiidal uddita ɗumen arsukuji jeguiɗi jaajɗi mbaɗaɗi barke. Yo Allah waɗ ɗum kadi arsukuji wuuro. En garti ɗo ene tafsir meɗen koye suratul baqara gonnoɗen en garino mataw ha aya e temedde ɗiɗi e capantati e jeenayyi hande ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi mataw ha temedde ɗiɗi e no e capanɗe joyyi e ɗiɗi woni timmorde hisib e nayaɓiji woni wadkurullah. Jumiraɗo subhanahu wa ta'ala wi walladina yutawaffawna minkum kala e moɗon kadi sankiɓe wayadharuna azwajan ɗacci soknaɓe wasiyatan moƴƴi ɓe mbasiyo wasiya li azwajihim e soknaɓe e mata an dakmidde ɓe ilal hawli ha hitande. Caggal nde jumiraɗo subahanahu wa ta'ala haalani min wonde debbo jooɗoto caggal joom galle mum tan so tawi wona cowiɗo tawi ko cowiɗo nde wallini reedu ndu tan foti ko ñalawma walla ko ɓuuri ñalawma walla ko lebbi kewɗi walla bal lebbi nayyi e balɗe sappo ɗum woni ko jooɗoto. Caggal nde o haalani men ɗum o wi kadi ina moƴƴi kadi gorko o wasiyojo soknajo o wasiyo noon ko reji ɗi o ko woni ɗon ko caggal nde o yalti edda o jooɗo ɗon firti ɗum ko ha ɓeyda gilli hakkunde maɓɓe wasiya. Kono oɗo wasiya ittama la wasiyatu liwarithin mana ko konoon heddi tan ko hunde moƴƴere yo jokku gilli tan. Alhamdulillahi rabbil alamin rendo men kadi na tafeɗeɗo gueɗe ne heewi kadi debbo mayraɗo foof ne heewi ɓamte kadi e galle he taw woɗɗuyani walla ko nandi hen imma gorko imma bandum gorko o walla ni sehil muɗum foof ne heewi waɗede hen. Ɗum noon yo Allah junnu koye قال ما جاك بنقل الاسلام وني متى ان الى الحول فده تاني غير اخراج واسيل تنيد ونون ان غندي دكا دكا ان واوي تشغ دكا سو تاوي ندو ماي دكا جوجي مكو كورونا تي دكا دبو على حق هده هده قال له سو انا تاو تاو كو تشوي دكو نندين ولا مود ادا اوتن سو بني ادا او هنكدين جو نون الاسلام بيدني بو هن ما تاو لبي جيري دي فودي بلد نوغاس بلد جوم هدو هن كون بيدن اودو وصيكو اتاد فاين خرجنا كون عندك ان غندي كو يمير نو كاني ونافري لا نون ونافري لا يوغور كو وصيو ونافري لا كدي يود بو هدو هن دي بون واي تاو غوندام كونديسيون غاجي وا وانت فاين خرجنا فلا جناح عليكم سو تاي بن جالتي نون فتي كو اون جالتيني بي اون غور كو وي وا هدج وا علنا دوم مانا موين ولا نيكو ديبو وي كدي دون ونا فافرابل مودوم فامن فراجنا عليكم فيما فعلنا في انفسنا كوم باي ود فوف كوتيل كوريج مابي ولا بنجي بانجي غودي دوم جوم راس سبحانه وتعالى على كو بونتا كون شرنو كو من معروف تاو كو موجيري هوند رول شريه والله الله عزيز كو جاليد حكيم كارالو نينجودو غري هوني فو ام واد وي ولي المطلقات دوم كو كون نا وودني نون سيرابي متا اون دكميتو غول بالمعروف موجيري وي حقان نجوجي على المتقين hulbe Allah wiyata wi do mete ko debbo fofuti wadanede tamatto tamti kono do ko mud Allah gata al-khulus sigraq al-jinsi woni buri selludi e cerado foti cerado ko moswa nadede innana da tengi wala bidda ko yete mo mo fawad en benino ton jom na jogi on jogi tan ko belnari woni ko suba juro be ko ne xal wala ni ko mo ganduda kanyum ni ko jiwndirado en wonde besgum wala ko nandi hen ciar gangal foti ko go wala ko dimmal wala ko tata biwal en way ton dedo gadi inshallah muhim tan ko holliri tan ko rabbi di ko kambe sera be pop e be jogi hakke wala ne dedo gadi e wallahu alam woni wi ko haqqan do ko alal muttaqin to mi ko haqqan kadi alal muhsinin sirti ndaka dedo gadi dum do fo ko hollirde en sheedan nata do gagnu ala yimbe no korondira taw gagnu ndiran ne laado men sallallahu alaihi wasallam bo resno de burdo yodde sokna bitede imratul jun on yi haw yi ndire mu habe beedi on wi mo a'udhu billahi minka o wi mo jettu chumci ma amoli may molo way e der suru kam e tan beedi o wi dum non kon adan hay kon e goddo kadi mo yino kadi e wonyoldu mudum kadi kash on kadi ko habe beedi e bi on wi mala itti wona itti chumci mum tan e wonyoldu nduna wadi rafi nguru o wi on jettu chumci ma goto e sahabaabe o wi dum totti dum ngura on duusi debbaajo ha yottuyi wadde dum do koy sunna inshallah e kadi kone la rasul sallallahu alaihi wasallam wi ahbib habibaka hawna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka hawna ma asa an yakuna habibaka yawman ma anir ganyama sesen way wontudi gidoma yidir gidoma sesen way wontudi ganyama keti hun fo khairul umuri awsatuha jul on fotcen kala kono wada yar hen sesse ganduda ko hande ko wallahi hanki so heewi kon non jengu ala fof ganduda inshallah to ko be chef position sa parole li kulli maqami maqal way hande ko dum bawda hal gongula da wayidi nimsa inshallah hewi dedo gede nan den dum inshallah yum radi wa sa anta karu shu en wayja ala fi khairan kaseera hewi ko ganjon Allah watta hen mojjata hew non warudi jam jam de tan ciergal ko operation chirurgicale operation chirurgicale pertin wada ne da hay goti da bandu mo seke non docteur kadi a wadira ko docteur pro seke bandu yimbe non ko non wetta won nok ala seke seke inshallah ko dum tan woni to bangal ciergal e wallahu alam moni كذلك كنيد يبين الله لكم اياتي الله كنيبي فيني نيران تمون اياج مكو لا لكم تعقلون بل انن فاما نكو رندمون انن فونو كاتجيني هن ديغي كو شري الله وانا غوركو امبوزي دم دب وانا ديبو امبوزي دم غوركو انغاندي ود شري الله كو نونو واي ان شاء الله اي والله اعلم جمرلي علم ترى متى ياني والله اندا الى الذين خرجوا بين يلتنوب من ديارهم غليجي مابه وهم الوف يعني بي الوف نو بي الاف جمع الجموع ujunnaaje hadar al maut dogde mayde en wi'a ko epidemie arno e leedi mabbe jono be ndogi gorto en gani en gari hadith sahih bukhari muslim hadith abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu wa inda idha sami'tum ha bi ardin wa lastum fiha fala tadkhuluha wa in sami' wa in waqa fi ardikum fala takhruju minha firara ndaka dum no moji be ganda de do gede dum ko l'islam adi hen de do gede fof ma sha Allah ngandi dum ko dini Allah so tawi epidemie yalti enokku woto naati yeto so tay ko nokku modon wota jalti dogde ndaka ayi ko wota jalti dogde tay ko haaju yaltini jumna sallah yalta inshallah de gede kam doktore be na gandi ko wiya do ko faayidaaji mun heewi san woni hadar al mawt bi ndogi mayde وجو ان جمهور يقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم طيب ما يدن دوغا توندي كو كاور سايمون فيرتي كلا دون باودا توبودي ان غوندا ما ان غور او ما من يسو سو فناغي سو هيرناغي سو ريو سو ورغو سو لستو دو كلا دون باودا يارود ما يدن يسو انا تا غانونا كاني تيرما الا كو انتري ما يد ان توفي دوم ها ميرون بارا دي يونتي دي دون تان الا دو جيم رادي ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها مكنم لجال غال ديرت الله جابان ديرت نانتي دو ودي تنم اوفر انا باب كون انا باب بي جافيم اها وني الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت دوك ما يفق اللهم الله موت ايوا الله من ما قول انما نبيك انما اي قوله يا رشان ان يقول له كن فيكون الله يكون كنت موت ثم احياهم بما يكد تشغل ما لورتني به ان الله على الله ذو فضل كجم قل للناس يم ولكن اكثر الناس كهو لا يشكرون ولا يتوبون اي دم دو كاي غد ان كالين غد ما وون جوي nay hen ko kawrade hen gosal no lural wonde yimbe meedi maayde ngurti dum ko suratul baqa ko de herori en halade men ne gadi kan wadu hisba joy idi manki seeda kayum na ko ni en insha Allah ben nino jom innira do bagara o ko dum do wonno en benni kadi o do biteda ko uzair o jom babba bino do holno Allah wurtino Allah wari mo dubi chamda tagal wurtini bo gadal tatabi wal ngal benni Ibrahim wi no yini yidi Allah hol dum wurtinirta Allah wi mo jettu ndiwri cholli kirsa una mbaɗa ɗumen jowa ɗumen kaaje noddaɗi meɗi gar ewa nayyi ɓiwol ngal ko ngal ɗo jeyo ɓiwol ngal bangal ɗural ngal ko yimɓe Moussa nde ɓe mbino ɓe jiyi Allah nde yiɗi yiide ayuɓe yo Moussa holluɓe Allah nde arinallah jahra wonde ɗo mete ɓe pekkoro walla ɓe maayi ɗeɗo gueɗe ɗum woni meeɗi no kewde eywa e wallahu alam eywa wo qatilu fi sabilillah ay ndeka ay tawi jum doganno ko maayde ndeka ina himmi haaldede ɓeeɗo dognobe epidemie epidemie gagne mon borata epidemie sabbi hewi ko momtude halaba kono ne jeya ko Allah wadani garantie lenyol ne laado sallallahu alaihi wa sallam o wi ko Allah wurtata e mabbe anbe mabbe momtobe hebe laaba dum ko Allah wadi non lenyol gol momtata ke halaba daiman mawt heddi non ne laado sallallahu alaihi wa sallam wi Allah isagu lenyol gol ma heddo hen tan daranibe gonga wonbe gonga yottinobe gonga dum ko ha hatta yati amrulllah wa hum ala zalika dum woni la tazal taifatu min ummati ala alhaqi zahirin dum ma wadu inshallah Allah na reeni deedo diina deedo gede daccuni Allah wonani garantie kala duubi temedere Allah na nela hen kestitinano leñol gol diina de e wallahu aalam wa gatilu fi sabilillahi ngare kabe de laawul ala mbadon jihad wala mu gande anna Allah sami'un alim Allah ko nanowo gando ina andi de chokludon ina andi ko chokludon ina wawi jabanade modon man dal ladhi yuqidullaha qadan hasana ngare ko hol nyamlo Allah nyamade modjere e dum do ko hen nyamlel ko jobil ko hade onon jidi dum do ko Allah wadani bado jihad ko ganda wi ko ala fo mayo nata aljanna yidi artude atan wodani so na bado jihad fi sabilillah wonon teddu gal gal o yiyengal sago makko ko yo artu o habe o ware yo artu o habe o ware o shahudina o shahudina o shahudina tan sabu teddu gal gal Allah subhanahu wa ta'ala wadani mo kadi kala neddo maydo mana golle mum gasi pointage mum gasi o wi so wana taw neddo bado jihad on gede mudum gonata koy jokkude inshallah haddi non ne laado sallallahu alaihi wasallam wi ji kala bakkar fu e mbo yafe ha illa mana adayn nyamade e mana hakke janan ga janan tan bado wonde fof no way wadin fof so nyamade so dum do so tonyange haddi non e mbo way rokede mudi ko yubiri woni yugradullah qadar hasa fa yudha'ifa lahu lahu allahu subhanahu bo jobdindi adafan chowande kaseera san kewde wallahu alla yaqbidu embo wer embo tama wayabsud embo werta waylahi turja fi alla woni dokko woni kado woni basit qabid ko yinde makko sifaji makko kanko woni tamo mo hebani o kanko hadi dum kebdo kanko rokki dum ndo faydaaje deedo ayjenen mifto hen tan seeda yamirdo yo yimbe den julde e totta dum en tawa jokli timmudi e sharbiyeji timmudi so tawi na satte mabbe yobe julirno newori e kala alhali e gadal gongal yurmende Allah jiyaabe mudum no feñi sanne sabo o feñi nanibe ayaje makko no buri feñde no buri timmude mbele be naftoro e gadal fa gongal gal ko jumiraado subhanahu wa ta'ala e mo jarri boro hunde jiya makko biccina e muyen arsuko won hen be o jarri to kadi o yanyana do ben arsuko dum do foko ñeñal timmugal firti tan ko maana rokkede firtani Allah no yidma hadere firtani Allah no anima ko mo Allah rokki aljanna san on kam na yenana ko jiddu dum borokki dina mo yiddum borokki ke fara galamo anyin aha alam tara mata anda walla ayyani ila al malaikati jantal min bani isra'ila ngol do linyol min baadi musa tagal annabi musa al kalim عليه السلام وعلى جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذ قالوا لنبي لهم دب بيني النبي مبعوك من بعد موسى دا ثم دون هولي روان دا النبي داود حكول من موسى نود سن سبوان النبي قرر ونون بدون حكول مك أودو النبي وحالان إندي مكونون ودي على حق لانين حالي على كورات تبتهين واسدي حال دي على كل رات ودي الله إناني بودو تقل النبي موسى لن بني إسرائيل أمانا كم إدي بميدي بيدي النبي ما بيبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يبعث أوكو نيلان أمين والا تطلان أمين نغندي نو صحابة قال دانو الله صلى الله عليه وسلم نيل أمين كوالا رما دوينو بين بورنا بحرين نابي هاوي ما من لمن كوالا لن يلبنوني أبو أبايدة آمير ابن عبد الله بن الجرح قرر سبسينا الجنة من الله من صلى الله عليه وسلم ويدي نلفون جيك كوالا كوالا لن يلم كوالا dumoni ko lam dumoni joni non o wi so Allah jabi me mi nyaagi kay annabi o yone yo toddonobe jeji nyanbe ganda gardido e be kabe e lawol ala bal jihad ala annabi alayhi salatu wassalam wa hiya al asaitu monon kay yama in kutiba alaykum al qital asaitu min al asitu asitu ni wari way war asaitu monon yama mon in kutiba alaykum al qital so tayif jihad farla may mon la tuqatilu e min de kulmi ko nyaagi don ko so fawa may mon on badasano galu be bi o malana allah no qatil fi sabilillah in ko hadal min habede la wala la wagad ukhrijna minen min di njaltina ma min diyarina galleji amen wa abnaina min tiarna may bisnguji amen de min bin ka ko fodbe habede ni hasu min jamira yande ko hawra tellat jom radi falama kutiba alaihimul qital den jihadi farla may mabbe tawallo be dumti illa qalilan minhum so na sedda mabbe he wallahu allah alimun bil zalimin Allah andi to anyo joni kam en gandi hankadin be jebbilima e chef mabbe hankadi wada gardido mabbe ko dalut joni o jogori habbe hefer hefer be no marum en ko jalut be mbere gulit eyo joni non e mona yelti day soldate makko falama fasalan den o yelti di dalut kanko odo bil junudu o yelti de miltirebe soldate makko e mo jogori habbe de hefer be riwbe bedo be qala o wiibe kanko dalut o inna allaha na allah mubtalikum imri jarri borade mon bin harin e mayo ferti on nje hayladde tula hela mon taccu mayo wala mo en gar e mayo koy lawul mon woni famay sheri be minu falesi minni kala jardo hen wiire sheri no ko jarda dum disu falesi minni kala jardo e maggo non min certi o man lam yat'amhu bo medani hen non fa innahu minni on minen gondi illa non man yastara fa ghurfatan bi yadi sunata non ko befjido san yettu tan wobre sofnir dum toni mudum so wana ndeka gede tata wodi hen jardo on min certido e gobdo hen tan wobre hen on ala ko bonnata e bo yarani on gudum holade imbi bido category tati hey ma sha Allah sulasi ndar qur'an thumma awrasna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat moni man yaqtara bi asma samari wa asma tahawiyan man yaqtara bi ghurfa mana illa man yaqtara ghurfatan bi yadihi فشربوا منه الا قليلا منه وليا بالله في التهاب تبي تنجري تنها دي بي بلا وليا بالله يا ودوينو كو بينا كدي بيرتي جونا فيتي كو جوغينو كو ندك دوم دو فو نديام دام لابيني بي كدي هوليري ايتي كدي نافغي بي غنا نافغي بي حبي تيري ها هدي مسيا فلما جاوز هو نو يمبي اوحدني فلما جاوز هو ندينو يوتي مايغو هو نو كانكو ادالوت والذين امنوا معه يغوم دين بي وندنو بي ماكو بي be jarani haydara walla wobe seeda be balu be en bi kadi pecci kay mo la taqata lana al yawma bi jaruto wajuni astaikh wa yuri nafsa sadimi be uhud njerti mo suratul al imran mo en ji inshallah no be nanduti ni ji ha tagal ha jalti wuro gilidan de be pecci tagal dun de be jalti wuro abdullah ibn ubay ibn salul kadi kanyum ruttude hewbe mabbe nyodi nyaar gande gelen hey mashallah wadan woni qalal ladina yadhmuni muhimtan la taqat lan yawm bi jalut wa junudi kambe andame abu nelada mabbe morbe ko dalut wete amma kefero mawbo hefero ko jalut wete gon gulit be bi hande so ko jogi den dokko kon yim kon ala fo ko mbawan den jalut e be wundi be solce mo kon woni mabbe yibe non tan kono qala alladhina yadhunnuna zanna do ko yananed yananabe annahum mulaqullah wana alla feerin ton mayde de ko arata wana ay يظنون انهم ملاقوا الله ينانابه كو حوروبه الله فر اعوذر كما يوبسن امبي كم هيبي من فئتين دنتل قليلتين سيدا غلبتن قال فولي فئتان دنتل كثيرتن كيمبان باذن الله يمرد الله دكو من نصر الله من عند الله كالله كان يجي بالل kanyum jogi polgu polgu wona kewendi folede wona famdude woni rabbana amuni ko woni woni fo woni kaseeran bi iznillah wallahumma aswabirin Allah woni ko mo nyodo walamma barazu li jalut wa junud de non mubaraza woni teldo diral woni kombaaji hankadin waddude e no wete tan dikundirde mbir e mbir goto hankadin jetti yarndirde do wete barazu mubaraza wujunuji qalu be bi kambe hankadi filit be yarbe mi rabbana jumi amin afriq alaina sabra ya yuppe amin munyal wa sabbit ya tabitin aqdamana pel amin woto min dok wansurna ya walu min alqamil kafin bi hafa ya dawdi kongul tetin daw ba fa'ir yuppe amin munyal tabitin koyde amin walu min hafal Allah wi fa yaw fa taqib mubashir Allah wi fa hazamuhum bi idhnillah inda Allah wa annu du'a wa Allah jabi be polibe e yemirode Allah subhanahu wa ta'ala e jono chefa bo waqatala daawudu jalut annabi daawudu alayhi salatu wasallam ko den fiila aliful daawudu wari jalut tan ko kurkaaji Allah wa ataahu Allahul mulka Allah yukiru kimulaamu kallaamu dan welde wal hikmata e nyenyal wi hikmo ni annaba gal wa allahu mimma yasha Allah annimu heewi andimu gandal deftere zabur te kadi ma sha Allah rukimu gede godde welde dani ay hedi wona biya ko daawud ni wonno israailiyatu jinnan do ha heewi saawi na rondo hen ha heewa ha e wlasno bil usmatu lil quwwa dum fo wala ko ala ala dim daawud tan ni ko al haal ko yon ko hejata qur'an ko yo hejmen insha Allah qur'an addi ko yo yon men do tan hatte daawud ni sawri kon holno wodi holno andir hol garo ma wonodde neddo yuppe hore mun ne mo wayni waji ol bidono tan ni da musibati matam jogi saani wadde non ni jadi o jeri borade ni ga hano Allah toddori daaluti ni daawud buri daalu خلاص كامل نغاندي وادي نيدو نا اردو بوردوم ان وايو ليدي سان موني فموني فهزمهم بيموني كو ويسام فهزمهم باذن الله وقتل داوود جالوت واته الله الملك والحكمه الله ركيم بو لام اي نينال وعلمه اندي مما يشاء كو ولاي جاي نينال قال لي مو علمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم من بعثكم فهل انتم شاكرون داوود هو بايلا ونو كدي فيون نو ميكا نياج جمرادو وي مو هولي رمن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض so wanano yimbe won waabe defandude heddibe la fasati dardu malidi bonana sabo nyolaabe be wala lobbe be ma jom dole en gar kepte dole mu e kepte jeymu en wadde jom dole en be yondarono gonga walakin allah lu fadlin ala alalamin allah ko jom bural e winder hepo wana yimbe tan tilka ayu ko jangta do ko ayatullahi ko ayi allah natluha alayka min dursi tan madum an muhammad sallallahu alaihi wasallam limin ma pop bil haqi gonga wana ustude waqtu wa innaka lamin al mursalin an ko ni labe jeeda ndaw faida jene jaye e hikmatul qa'id ne jaye maana en nyenyal kadi gardido e ndewo jarribto be wondi be hawo jeewa burbe wawde nafde tabibbe be tabitta ne jaye hen kadi ngandi ballal kadi wona heewde tan bolde walla heewde yimbe walla heewde jogi tari ala ballal ma wonde ballal Allah subhanahu wa ta'ala e kawral mudum e woni bo Allah rokki dum woni ko adatim e wal mana folde e gadal gongal to bangal fitinaaji kadi e chadele e mana fitinaaji e chadele fof e so won ala dado hen so wona bo Allah wurniri bernde mudum yenenede e ko nandi hen ben goni muñobe e chadele ben goni bi Allah tabitinta kadi e kala jarigoyo e gadal gongal kadi lorlikinaade Allah subhanahu wa ta'ala e bernde gongdunde ni ganduda dum ene jaye ko buri mawnude sababuji du aw jaabede ha cengti non to bangal jihad e gadal gongal ene jaye sunna Allah subhanahu wa ta'ala e nyenyal mudum ni ganduda ko bonande alay sago worde dari habde bonande mbele heddibe ina dada insha Allah dum non ko do woni ko karaten ko feewi hen kala immi ko ta Allah subhanahu wa ta'ala yalla jaba nen kala ko feewi ko don ummi fiidan yalla yafo en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eywa ko annabi o wiino kon wi wata jarab takka demgal al balaa mo akulum bil mantiq annabi o kadin andi insha Allah de ko biidon ko so ari on ko rato wadde aha eywa joni non wallahu alim bil zalimin fitti bodem salim ma al hal min detay hono yari e heybe wa qala lahum nabiyuhum annabi mabbe biibe non inna allah an allah qad ba'atha lakum unilani mun taluta odo malikan ona kam biinon ko malik baado woni fu kono bani israil ne kewi chandalaga ndembi yebe njiri hollede inna allah yamuru man tasbahu baqara ndi hol ngeen hol baadi mag hol nagi way hol hol kambe ne do kadi be biyama be toddanaama neddo talut e be bi hon baalu anna yakun lahu almulku alayna ijab holno o do ardo tammi ni ma non biido onon ko annabi allah kaldu don ko o nyaagi don nyaanya garmon allah nyaagani mon wi mon ko Allah Allah do so di on ne ko wondi mon dum qalu Allah amana qalu anna yakul lahu almulku alayna wa nahnu haqqu bil mulki min minen be todda ko be buri handu hen kuti be da fo buri handu hen wala mi yota sa'ata min almal o do ala ya jene jawdi wonna mbi beso wona beso wona bawdo jippindimi wona bawdo wadde e finansude hare qala annabi o alayhi salatu wassalam o wi inna allaha astafahu fo de ko Allah subi bo alaykum e dum Allah de ni bala todi ko bawdon hen dekre ummi ko Allah subhanahu wa ta'ala wa zadahu Allah be yidimo bastatan ya jende fililmi e gandalol jismi bandu Allah be yidimo dole be yidimo timmude kadi Allah be yidimo gandal wallahu Allah yuti mulkahu amra kallamu makum man yasha'u kalamu wala wallahu wasi'un alim sabu Allah ko jaajo gele alimun gandal mbo andi do foti wonde e ko haade foti wonde gandal kadi mbo andi hunde fo wada ko foti wonde fo de waqala lahum nabiyyu annabi mabbe o bi inna ayata mulki an kon chef chef de guerre waqala lahum nabiyyu inna ayata mulki ni jaye finde kawisaji wonde kanko ko Allah de Allah fili mbo lefol ayati yakum tabutu ma kes mbo gandum do ne zaman Musa badanno do tawrata badanno do kawisaji Musa jogino sawre gede ba non tabutu tan woni kes ya ma are modon fihi sakinatu nawali jejere sakina wa bin Allah samin tanazalat bi al malaik mana sakina tanazalat al qur'an usaid ibn hudayr radiyallahu anhu jangana al qur'an hawyi ko woni kes tan nilka kodon tan gara ha ballombo so jangi tan be do Allah so deji tan deje wa bin Allah salam tilka sakina tanazalat al qur'an usaid ibn hudayr anda ma sha Allah yon tabi ansare nuni min ra'muni baqumuni fihi sakinatu min rabbihi wa baqiyatu mimma taraka al musa al fulan fulan wa al harun Musa e Haruna ko jogino ko ko be defte e be tottanode pille le be jogino kaysaaji be jogino di ma arde keso tahmilhu al malaika ko malaikaaji ndondo wana sharbi be ji malaikaaji di kono kam so njisan gande ko malaikaaji ndondi inna fi zalika yunidum la ayatan ko kaysaaji kuntum da kum hayona ni mon kaysa dum do en kuntum mum te kon jul e kay kon jul ngare jegge dum do kaboyde kedon tiagal annabi mun talut alayhi imana lamdo mun kay gardido mun chef mun talut ngandi ndo faydaaji nan djubba hen tan faydaaji ko jom defte ngandi ko woy ko hollirde wonde ina jiyaay sifaaji burdi himmude wonande gardido ko ina handina boy ardaade jogade gandal bele ambo andano adri e jogade mo kati sembe sembe to bangal berne jogo yo en mana berde tinde jogo wona jordo kisi gadal gongal hollude kadi mbo ina ardo yimbe kanyum kadi woto homtoro ko nguli mabbe hawo jarri boobe hawo jeewo golle mabbe de tiagal ko be kali be kali be jarri baram de be jarri baram dum non be kori galal gongal ho teskede kadi e neddo mana itibarata won ko hunde ko lollata hakkunde yimbe e tawata bangal nyawar dum ala qima han fi aha e jibra subhanahu wa ta'ala ko kanyum suboto mo wela wadi hay hadith sahih umma billah salam go jonoro sera mudum tan ha woli birtido ko biida yo o hay wasbe jul o so haali fotan hedaned so jami fotan rokkede so tefmi mo fotan jabanede wiida bo tan woli birtido goddo ko yo ko biida won o kay so haali fotu hedaned so jami fotu rokkede so tefni fotu jabanede o wi ay oya mo jawda o goto men buri hewande leydi hono o do mbo cikkata o e wallahu a'lam.